Book 2 ثمانية هشت أوقات الساعة ساعات روز إذا سمحت معذرت میخواهم من فضلك كم الساعة؟ ساعت چند است؟ شكرا جزيلا. بسیار سپاسگزارم. إنها الواحدة. ساعت یک است. إنها الثانية. ساعت دو است. إنها الثالثة. ساعت سه است. إنها الرابعة. ساعت چهار است. إنها الخامسة. ساعت پنج است. إنها السادسة. ساعت شش است. إنها السابعة. ساعت هفت است. إنها الثامنة. ساعت هشت است. إنها التاسعة. ساعت نه است. إنها العاشرة. ساعت ده است. إنها الحادية عشرة. ساعت یازده است. إنها الثانية عشرة. ساعت دوازده است. الدقيقة فيها ستون ثانية. یک دقیقه شصت ثانیه دارد. الساعة فيها ستون دقيقة. یک ساعت شصت دقیقه دارد. اليوم فيه 24 ساعة. یک روز 24 ساعت است.